9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś zarejestrowano prawie 11,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Włochy rejestrują lekką poprawę sytuacji epidemiologicznej. Prezydent Niemiec zaapelował do swoich rodaków o wytrwałość w czasie grudniowego lockdownu. Ruch na Zakopiance odbywa się już płynnie, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Przez intensywne opady śniegu na drodze między Zakopanem a Krakowem tworzyły się wielokilometrowe korki. Kierowcy mieli trudności z pokonaniem wzniesień. Część pługów eskortowana była przez policję. Spada liczba zajętych łóżek przeznaczonych w szpitalach dla pacjentów covidowych. Obecnie zajętych jest ponad 21 tysięcy miejsc, natomiast wolnych pozostaje ponad 18 tysięcy łóżek i 1000 respiratorów. Dziś zarejestrowano prawie 11,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 283 osoby. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreśla, że liczba zajętych łóżek powoli spada. Zaapelował o zgłaszanie się do lekarzy w przypadku jakichkolwiek objawów choroby. Cały czas są to bardzo wysokie poziomy, bo to jest na poziomie 21-22 tysiące w danym dniu zajętych łóżek tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Są wprowadzane testy szybkie antygenowe, więc ten dostęp do opieki szpitalnej również w odniesieniu do innych chorób powinien być teraz łatwiejszy i dlatego apeluję, żeby tutaj nie unikać kontaktów ze służbą zdrowia. Ostatnie doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. We Włoszech zmarło dziś 541 osób z zakażeniem, 145 mniej niż wczoraj. Inne statystyki również wskazują na lekką poprawę sytuacji epidemicznej. Dziś wykryto ponad 20 tysięcy nowych zakażeń, prawie 6 tysięcy mniej niż wczoraj, ale jak zwykle w weekendy wykonano dużo mniej testów. Odsetek wyników pozytywnych jest identyczny – 11,7%. Najwięcej zakażeń wykryto znowu w Lombardii. Po raz kolejny spadła liczba hospitalizowanych, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich dziś niecałe 32 tysiące, 800 mniej niż wczoraj. Od początku pandemii wykryto ponad 1,5 miliona zakażeń. Liczba zgonów zbliżyła się do 55 tysięcy. Dziś złagodzono restrykcje w 5 regionach Włoch, w tym w Lombardii i Piemoncie. W otwartych sklepach i centrach handlowych w Turynie i Mediolanie pojawiły się tłumy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaapelował do swoich rodaków o wytrwałość w czasie grudniowego lockdownu. Tłumaczył, że sytuacja jest trudna, ale dyscyplina i cierpliwość przyniosą w końcu wyczekiwane rezultaty. W swoim apelu opublikowanym w dzisiejszym wydaniu tygodnika Bild am Sonntag prezydent Niemiec zaznaczył, że rozumie rosnącą niecierpliwość swoich rodaków. W przedświątecznym okresie środki ograniczające nasze podstawowe prawa i potrzeby drażnią nas bardziej niż zwykle, zauważył Frank-Walter Steinmeier. Niemiecki przywódca stara się jednocześnie dodać swoim rodakom otuchy i ugruntować przekonanie, że ograniczenie swobód spowolni w końcu dynamikę zakażeń koronawirusem. Postępy prac nad szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2 dają nam nadzieję, że kres pandemii jest bliski. Do tego czasu apeluję o wytrwałość i solidarność, napisał Steinmeier. Wprowadzony na początku listopada łagodny lockdown nie przyniósł dotąd zauważalnego rezultatu i został przedłużony do końca roku. Dziś Instytut Roberta Kocha poinformował o ponad 14 tysiącach nowych przypadków koronawirusa, przy czym w weekendy statystyki są zwykle niższe. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Wilnie od dziś można oglądać wystawę, na której zaprezentowane zostały stare zdjęcia nagrobkowe z cmentarzy na Rossie i Bernardyńskiego. Nietypową ekspozycję, która nosi tytuł Uchronić od zapomnienia, przygotował wileński fotograf Waldemar Dowejko. Waldemar Dowejko mówi, że pomysł na to, aby poświęcić swoją uwagę starym i często już uszkodzonym fotografiom na nagrobkach narodził się kilka lat temu. Tam widzimy wizerunek człowieka. W tym momencie nie podziwiamy kunsztu kamieniarza, tylko widzimy postać. Jak dodaje autor wystawy, fotografie bardzo szybko znikają. Trzeba zrobić coś, co pokaże ludziom, że te nekropolie, które są wszędzie, w Wilnie, we Lwowie, w Paryżu, w Warszawie, na Powązkach, czeka ich ta sama historia, niestety znikając. Dwie najstarsze wileńskie nekropolie zostały wybrane nieprzypadkowo wyjątkowo, ponieważ znajduje się tam wiele grobów znanych postaci. Na zdjęciach uwieczniono mieszkańców Wilna, którzy zostali pochowani na tych cmentarzach na przełomie XIX i XX wieku. Z powodu pandemii wystawa prezentowana jest w holu Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ale jej autor zamierza ją eksponować w wileńskim kościele franciszkańskim. Dowajko zaznacza, że jego marzeniem jest zaprezentowanie swoich prac w warszawskim Domu Spotkań z Historią. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano w centrum będzie mglisto. Minus 1 stopień na wschodzie, 1 w centrum, 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicie domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips teraz za jedyne 990 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. ...682 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Dobry wieczór tym z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki, tudzież na przykład komputery online. Tam też nas przecież w internecie słychać. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę przyczajona w eterze, na twarzo książce ostatnio, tak? To na twarzo książce. I Ciemna Strona Mocy w Trójce też na twarzo książce to grupa. Miało być dużo nowości, ale miał być i miał się pojawić też kącik Wikinga. No to rozpoczynamy. Kärnlågen bränn. Nie przez przypadek zaczęliśmy kącik Wikinga od Wardruny i dziś tylko Wardruna w naszym kąciku Wikinga raczej nam się zdarzy, bo strasznie dużo nowych płyt mamy do zagrania. To nie przez przypadek, bo Wardruna ogłosiła, że już ten nowy album nie będzie w tym roku miał swojej premiery. Ten, który miał mieć premierę 5 czerwca, jest przeniesiony na 22 stycznia przyszłego roku. Kwitrawna, czyli Biały Kruk, taki będzie nosił tytuł, ale z nowych wiadomości to mogę Państwu powolutku, po cichutku zdradzić, że będę mieć dużo nowych wiadomości, bo może nawet 10 grudnia, za niecałe 2 tygodnie Państwu opowiem rozmowę z Einarem, która właśnie 10 grudnia, mam nadzieję, że się odbędzie. Kącik Wikinga tak nazwany, pomyślałam, kącik islandzki. No dobrze, ale Wardruna przecież nie z Islandii i nie tylko ich grać będziemy w kąciku Wikinga, stąd też taki ma ten tytuł kącik, a nie inny. A już od razu za nim idąc, w takim razie odgrzebki zawsze dobre. To jest tytuł drugiego kącika, który będziemy mieć po ciemnej stronie mocy od dziś, tak na zamknięcie listopada i w sumie otwarcie grudnia. Są albumy, do których należy wracać, są albumy, o których nie wolno zapominać, a tym bardziej artyści, którzy spakowali całe studio w kartony i stwierdzili, że dopóki nie zechce im się, to nagrywać nie będą. I takim artystą jest Alan Wilder. Więc wracamy odgrzybkowo do jednego z najlepszych albumów Recoil, czyli Nikwit z 2000 roku. Grip, God, stop still and listen. Listen to the story about Jezebel. Her sin was so wicked, Jehovah got angry. Her soul went leaping and jumping into hell. Way back yonder in the olden days, John told Jezebel about her ways. Said evil deeds had ruined the land. Repent, for the kingdom of God was at hand. She got mad at John, cause he told about the gospel. Told her servants to boil him in oil. But they tell me God looked from the windows of a head, spoke one word and the oil wouldn't boil. He raised his hands, creation trembled, snapped his feet and time stood still. He raised his voice, looked down and thundered, John, go do my will. You got to go to church, best stand by. You got to go to church, best stand by. You got to go to church, best stand by. You got to go to church, best stand by. You got to go to church, best stand by. Tell me, John, who knew the power of the gospel? Told Jezebel the time was nigh on the book of life. Her days were ended, her time run out, and she had to die. Then they tell me God walked, his footsteps thunder. He moved his head, his eyes flashed by. Clapped his hands and death come with jumping. Jehovah was angry, somebody had to die. You got to go to church, best stand by. You got to go to church, best stand by. You got to go to church. So let's be done with this. So now you're in the middle of someone terrible and you're carrying a tiny crucible. Every raw boy wants relief. You tough guys with glass jaws, your pins, your backstage laws, your French positions, your stripper damage. It's more than you can hide, more than you can manage. Done with the dark boys, done with the dark boys, done with the dark boys. Swearing be the last one. Done with the dark boys, done with the dark boys, done with the black god mafia. Last one. Done with the dark boys, done with the dark boys, done with the dark boys. Swearing be the last one. Done with the dark boys. You dream of a girl with silver skin. You dream of a girl cool and thin. She's gone a bit blue around the edges. You want a girl who sucks her thumb when she comes. You're just looking for a clean sleep. She doesn't want to see you, she wants to be seen by the cameras, the crews, and the soft machines. You want a girl who could suck the chrome. You're so rot and wrapped in anger, some little tragedy I'm slow to extinguish, watching suitors stagger home. Now I'm butchered. Done with the dark boys, through with the dark boys, done with the dark boys. Recoil i album Liquid. Album, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie Alana Wildera, a nadal brzmi nieprawdopodobnie świeżo i szczerze mówiąc, no według mnie przynajmniej jest to najlepszy album Recoil i tego projektu Alana. I za każdym razem, kiedy wkładam go do odtwarzacza, odtwarzam, zbitka słów chciała mi wyjść, to mam ciarki na plecach i słucham tych utworów, jakbym słyszała je absolutnie po raz pierwszy. Nomen omen, album Liquid jest jednym z ulubionych albumów Trenta Reznora. A Nine Inch Nails w bardzo dużej części pojawi się dzisiaj po północy, ponieważ dziś po północy trzecia strona Księżyca i jak autorzy sami piszą, księżycowi artyści w Rock and Roll Hall of Fame. Nieczęsto zdarza się, by księżycowych artystów prądy poniosły aż na szalony Rock and Roll Hall of Fame. Ten rok jest wyjątkowy, bo do tego zacnego grona dołączyło aż dwóch naszych ulubionych wykonawców, Depeche Mode i Nine Inch Nails. Po północy, od północy do czwartej, trzecia strona księżyca. No to już wiadomo, co na niebie pełnia. Przechodzimy do kolejnych nowości po ciemnej stronie mocy. Tym razem będzie to The Bug, ale zanim przejdziemy do albumu, który stworzył razem z Dee Sphyk i album nosi tytuł In Blue, to sięgnijmy po, no można by powiedzieć, że odgrzebki, ale zaczniemy od tego sprzed 6 lat z albumu Angels and Devils, utwór Fall, a później z London Zoo z 2008, Skank. And one, this one dedicated to all bad man. Whether you're from Manchester or London, whether you're from North London or Bristol, put up on the hat, phenomenon no. Side flow and I kill a man a road show. So what brothers on me road deep row? You don't wanna brush, we all step on we show. You know what's that true? Phenomenon tree, put in the ganja and take out the seed. We all of me intelligent people on the roadside, we all smoke weed. Yes indeed, that's what we need. sport. One time in talk, I want to come more. Side them boy, I'ma kick off them door. Kick off them door, I'ma run up with the 4-4. You don't wanna see the 4-4-5. Bust my gun and them not stay alive. Take for your son of mine, take for your wife. And you don't know what's left me, I got still, I got stab with knife. Tell them I walk with a man and six. Them walk with knife when we walk with dicks. Kill a mommy, I go down some bricks. Down some bricks with a M16. Tell them I walk with a man and seven. How much gun me bought for the week 7? Man, don't want to get one out of the 7. Cause you only gonna get 11. Tell them I walk with a man and 8. Bust my gunshot boy at the gate. You not really care if it's early or late. Bad man real, we not fake. Straight. Walking a man and 9. Tech with a 9. SW9. Tech 9 and the tech 9. Boy, them can't this key is fine. If I wipe off with mine, then I get the 10. Max 10. I'm in a man and 10. Tell them I'm ready now, tell them again. No problem. It's gang. It's gang. It's gang. Me and Killer Man both off. It's gang. It's gang. It's gang. It's gang. Me and Killer Man reload the big gang. Car. Car. Car. Skank on road, no skank in a car. Car. Car. Me and Killer Man love rolling a car. Road. Road. Road. Gun in a hand, I'm in a walk with sword. Sword. Sword. Sword. Shot in a face like dart in a board. Read. Read. Read. Bullet fly through bumble wedding screen. Screen. Screen. Screen. Who can hear them moment I go feel? Oh, say what you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them. Ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog rolling. You don't want to see when one shot start beat. It will be like when dog a eat tribe. Come and stop in the wall out of them. Tell you the truth, I'm not care about them. Come when me dump it, dump it, dump it, dump it, dump it, them. Me a go send back dump it for them. Man a bad man from a long time. I swear down you can ask all your people them. Looking at my face, brother man, you don't wanna see man when we get evil then. Then. Then. Then. You don't wanna see me get evil. Evil. Evil. Evil. Worse. Worse. Worse. Shot in a face, make it send to the nurse. Worse. Worse. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Nurse. Nurse. Nurse. Doctor can't fix you, send for the earth. Earth. Doctor can't fix you, send to the earth. Black. Black. Black. Funeral start to the body in a black. Black. Black. Black. Pupa in a suit and mama in a frock. Oh, say what you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog roll in. You don't want to see when one shot start beat. It will be like when dog a eat tribe. Skanga i za mikrofonem Killa P. To oczywiście z albumu London Zoo z 2008 roku. Wydaje mi się, że chyba najbardziej znany utwór The Bug, przynajmniej w Polsce z tego utworu The Bug jest najbardziej znany. A The Bug to oczywiście Kevin Richard Martin i razem z producentką i z wokalistką This Feek amerykańską, czyli Felicia Chen, usiedli, pomyśleni i przez dzięki internetowi stworzyli nowy album. 2 lata im zajęło tworzenie tego 12-utworowego wydawnictwa. Ale wydaje mi się, że warto było czekać, bo oto wynik, a ten wynik to mglisty, melancholijnie wręcz zaskakujący Kevin Richard Martin jako The Bug. I ten nowy album In Blue. The Bug, This Fig, In Blue. Yeah. proszę się przyznać, że państwo się takich dźwięków akurat po The Bug raczej nie spodziewali. To tak dla kontrastu po Skank. I zaczęliśmy oczywiście od końca, co często czynię po ciemnej stronie mocy. Nie album od początku, ale od końca. Te ostatnie utwory, bardzo ważne zazwyczaj. End in Blue to tytuł utworu, który kończy ten 12-płytowy album In Blue, The Bug i This Fig. A co tam brzmi w środku? A proszę. 12 nowych kompozycji, bardzo hipnotyzujących na nowym albumie The Bug, stworzonym razem z D-Speak. Album nosi tytuł In Blue i ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale gdzie ten bas? Gdzie ten bas? Rzeczywiście może troszkę go brakować. No to jeszcze jeden utwór, ale polecam przesłuchać album w całości. Thank you. Bloom. Taki tytuł tego nowego albumu, jakże dziwnego jak na The Bug'a albumu. The Bug i This Fix. Zdecydowanie wpisuję go w szufladkę trip-hopową i kiedy odsłuchiwałam go po raz pierwszy, od razu miałam skojarzenia z Trickim, ale tak natychmiastowe. Do tego albumu The Bug i This Fix, do tej kolaboracji wracać jeszcze będziemy, tak jak i do poprzednich utworów The Bug, szczególnie, że państwo piszą, że tego tłustego basu brakuje. Dobrze, ja to zapisuję. Postaram się z tym tłustym basem za tydzień tu pojawić się po ciemnej stronie mocy. W drugiej godzinie naszego spotkania jeszcze jedna płyta z paczki nowości nam została do tworzenia. To będzie album Salute to the Sun Matthew Hansala. Ten DJ i trębacz z Manchesteru właśnie wydał swój kolejny album, bardzo jazzowy. Do części z tego albumu będziemy jeszcze, część z tego albumu będziemy jeszcze odsłuchiwać jutro, ponieważ jutro jazz po zachodzie słońca. Ciepło zapraszam po godzinie 20. Jeden utwór na dziś, The Energy of Life, a w trzeciej godzinie naszego spotkania no nie kto inny, a wielki Nick Cave nam się pojawi. Zabiorę państwa na bardzo specjalny koncert.